أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak takip eden Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresinin 22. ayeti kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet lütfederse 22 ile 24. ayet-i kerimeleri bugün sohbetimizin konusu olarak işlemeye çalışacağız. Hususi olarak da zaten 22. ayet-i kerime ve 23. ayet-i kerime inanmayanların, kafirlerin bir takım mazeretlerinden mevzu bahsediyor. 22. ayet-i kerime bizim sohbetimizin esasını teşkil edeceği için ben müsaadelerinizle mealen tilavet etmek istiyorum. Allahu Azza ve Celle En'am suresi 22. ayeti kerime-i tayyibesine mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de a'udhu billah. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi Allah-u Azze ve Celle bu ayeti kerimede kıyamet gününde peşinden koştukları ve peşinden koştuklarından kaynaklı olarak da hem kıyamet gününü hem Allah'ı hem Risaleti inkar edenlerin bahanelerinden bahsediyor ki sonrasındaki ayet-i kerimelerde de buna bu anlamda Allah-u Azze ve Celle yer vermiş. Tabi bugünkü sohbetimiz kıymetli dostlar kıyamet sahnesi, kıyamet gününün dehşeti konusu değil. Daha önce Tefsir-i Furkan'da buna benzer sohbetleri işlemiştik hatırlayacağınız üzere. Bugün kıyamet gününe inanan bizler, bakınız ayeti kerimede dikkat ettiyseniz lütfen Allah'a, Resulüne ve Risaletine inanmayanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Yani siz inkar ediyordunuz, böyle bir günün varlığına inanmıyordunuz, bir Allah Azza ve Celle'ye inanmıyordunuz, bir Risalete iman etmiyordunuz. Bakınız o inanmadığınız şey geldi çattı buyuruyor Allah. Şimdi biz ise bunun tam aksine, bunların inandığı, bunların düşüncelerinin, bunların durdukları yerin tam aksine Allah'a hamdü senalar olsun. Allah'a, Resulüne, Risaletine, görmediğimiz peygamberlere, görmediğimiz meleklere, varlığına iman ediyoruz elhamdülillah. Öyleyse onlar inkar ettiler, onlar bir yerde duruyorlar da biz iman edenler olarak kıyamet gününe, kıyamet saatine, hani yevmuddin diyor ya Allah Azza ve Celle, din gününe iman eden bizler olarak bizim din günümüzle, daha doğrusu Allahu Teala'nın o ahiret diye ifade ettiği o kıyamet günüyle olan münasebetimiz ne düzeyde ve onun bizim kulluğumuza yansıması hangi safhada, bunu inşallah bu sohbetimizde konuşacağız. Yani bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum dikkat ederseniz. İnanmayanlar zaten o gün Allah Subhanahu ve Teala yok, haşrolmayacağız. Allahu Teala'nın huzurunda durmayacağız. İşte böyle bir şey gerçekleşmeyecek. Bu onların nedir? İnançlarının bir parçasıdır. Allahu Teala bunu En'am suresi 22. ayet-i kerimede söylüyor. Ama bunun tam aksine bizler Allah'a, Resulüne ve görmediğimiz peygamberlere, hatta görmediğimiz meleklere iman ediyoruz. Din gününe iman ediyoruz ve hatta buranın altını ısrarla çizmek istiyorum ehemmiyetine binaen, çünkü bizim sohbetimizin ilerleyen safhalarında anlaşılmasına çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. O da biz günde 5 defa ve hatta ziyadesi de olur, bunu nafileler de dahil edecek olursak, Allahu Azza ve Celle'nin huzuruna durduğumuzda din gününe imanımızı deklare ediyoruz. Ama ilginç bir şey var dostlar bu ayeti kerimede. Bunu söyledikten ve okuduktan sonra gelen ayeti kerimede kulluğu da sadece Allah'a hasrettiğimizi deklare ediyoruz. Ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Din gününün sahibi olan Allah. Maliki yevmiddin. Sonrasında ne diyoruz? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yani din gününün sahibi sensin ey Allah'ım. Dolayısıyla da bizi kulluk sınavı için gönderdiğin dünya hayatında biz kulluğu sadece sana hasrediyoruz ya Rabbi demektir. Bu sözleşmenin altına imza atmanın başka bir söylemidir aslında bu ayeti kerime. Hatırlayacağınız üzere üzerinden 227 ders geçti. Fatiha suresinde biz bunu konuşmuştuk. Yani bu aslında bir sözleşme metni bir nevi. Diyoruz ki ya Rabbi biz din gününün de senin huzurunda arz-ı endam edeceğiz. Biz sussak bile senin müsaadenle ve izninle ve kudretinle uzuvlarımız, organlarımız dile gelecek. Diyecek ki ya Rabbi sen istedin ama bu organın seni dinlemedi. Sen nehyettin ama senin organın onunla iştigal etti. Bakma dedin ama senin bu gözler var ya, bu kuluğun gözleri o haramdan kendisini sakındırmadı ya Rabbi gibi. Biz buna inanıyoruz. Bakınız müşriklerden farkımız bu, Allah'a hamdü senalar olsun. Biz Allah'a iman ediyoruz. Biz meleklerine iman ediyoruz. Biz gönderdiği peygamberlere ve bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, risaletine, kitaplara, elçilerine iman ediyoruz. Din gününe de iman ediyoruz. İnkar etmiyoruz. Ama soru şu, bizim inandığımız din gününün bizim kulluğumuzun üzerindeki etkisi hangi boyutlarda? Allah için bunu konuşmak lazım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Öncesinde bunu deklare ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, Malik yevmiddin sensin. Din gününün sahibi sen. Kulluğumuzda sana hasrediyoruz ya Rabbi. Gerçekten de öyle mi? Yani bugün inandığımız o din günü, başka bir ifadeyle, her şeyimizle, yaptıklarımızla ve yapmadıklarımızla, söylediklerimizle ve söylemediklerimizle, bir gün Allahu Azza ve Celle'nin huzuruna arz-ı endam edeceğiz ve yaptıklarımızın hesabını Allah'a vereceğiz. Allahu Azza ve Celle bizi yaptıklarımızdan ötürü hesaba çekecek. Ama bu inancımız bizim kulluğumuza ne denli yansımış, Allah için bunu herkes, ben başta nefsime olmak üzere, herkes kendi nefsine sorsun. Desin ki benim inandığım o kıyamet günü, din günü, bunda hiç şüphesi olan var mı? Sümme haşa. Vallahi biz buna yakinen iman ediyoruz. Gayba iman ediyoruz. Görmediğimiz halde Allah kıyamet gününün mutlaka gerçekleşeceğini bildirdi ve biz iman ediyoruz. Ama soru şu, sohbetimizin bugün esası da bu. O inandığımız din günü, mahşer günü, kıyamet saati, kıyamet vakti, Rabbimize hesap vereceğimiz o gün, o gerçek gün, o hakikat bizim kulluğumuza ne denli yansıyor? Genel anlamda, geniş yelpazede söylüyorum, değerlendirdiğimizde maalesef kulluk zafiyeti içerisinde olduğumuzda üzücü bir hakikat. Doğru mu kardeşlerim? Gelin bugün haram işleyenlere sormak gibi bir fırsatımız olsun. Bugün alenen haram işleyenlere sual etmek gibi bir fırsatımız, imkanımız olsun. Görüyoruz haram işliyor. Bir kenara çekelim, soralım, sorma fırsatımız olsun. Din gününe inandığını ya da inanmadığını böyle bir sualde bulunalım. Alacağımız cevap nedir kahirekseriyette? Evettir. Yani bugün içki içeninden tutun faiz yiyenine kadar, kumar oynayanına kadar, emir bil maruf ve nehy anil münkeri terk edenine kadar, namazını kılmayanına, orucunu tutmayanına, imkanı, fırsatı, gücü olmasına rağmen hacca gitmeyenine kadar çoğaltabiliriz. Yani Allah'ın helalleri ve haramları, emirleri ve yasaklarını çiğneyenlere sorma fırsatımız olsun. Din gününe imanla alakalı bir problemlerinin olmadığına şahit olacaksınız. Dolayısıyla mesele ne? İnandığımız o hakikatin bizim kulluk dünyamızda ne kadar tesirinin olup olmadığıdır. Ve maalesef tesirinin olmadığını bir anlamda ne yapıyoruz? Yaşayarak, iliklerimize kadar yaşayarak hissediyoruz kıymetli dostlar. Bu bir zafiyet. Kulluk zafiyeti diye ifade ettim. Notlarımın arasına kulluk zafiyeti diye not aldım. Yani inanıyoruz. Kafirlerden, müşriklerden farkımız bu. Ama gerçek hayatta kulluk sınavında biz bunu yansıtamıyoruz. Ve bunun temelde iki hususla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve inşallah sohbetimin esasını bu iki nokta, iki husus teşkil edecek. Tekrar söylüyorum anlaşılması bağlamında. Kulluğumuzun zafiyette olduğunu, kulluğumuzu Rabbimizin razı olduğu bir şekilde icra ve ifa edemediğimiz hakikatinden sonra diyorum ki, bunu etkileyen iki temel husus var. Bunlar giderilecek olursa, bu anlamda birazdan zikredeceğim hususlara riayet edecek olursak, biz kulluğumuzu zafiyetli olmaktan çıkarıp Rabbimizin razı olduğu bir kulluk formatına dönüştürebileceğiz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla sohbetimi bunlar oluşturuyor dedim. Nedir o iki temel husus? Bir, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini ciddiye alacağız. Ciddiye almadığımız için kulluğumuz zafiyete uğramıyor mu? Ciddiye almadığımız için Rabbimizin razı olduğu kulluğu ortaya koyamıyoruz. Allahu Azze ve Celle bizden bir şey istiyor, hiç umursamıyoruz. İşin ciddiyetinin farkında değiliz. Meliki yevmi din, bu işin neresinde kaldı öyleyse? Vallahi yolların bir meliki var, radar. Yanlış mı söyledim? Kelime anlamıyla söylüyorum. Yolların bir gücü var, otoritesi var, sahibi var. Kim? Radar. Koymuşlar oraya. Görüyorum 82'yi Ankara girişinde, çıkışında Ankaralı kardeşler bilir. İslemsizce nasıl oluyor bilmiyorum. Beynim komut veriyor ve 2 saniye içerisinde 100 kilometre hızla gidiyorsam saatte 82'ye ayarlıyorum. Saniyede. 3 saniyeyi bulmuyor bile. Niye? Çünkü o tarikin, o yolun, o güzergahın bir malikinin olduğuna inanıyorum. Kelime anlamıyla söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşın. Kim? Radar. Kim? Polis. Kim? Ceza. Bizim hayatımızda, kulluk dünyamızda din gününün sahibi olduğuna inandığımız Allah Azza ve Celle hangi ciddiyette anlaşılmış? Herkes bu soruyu sorsun. Allah faizi yeme diyor, ben yiyorum. Allah Azza ve Celle bir ciddiyet konseptinde söylüyorum. Benim hayatımda ne kadar var? Meliki yevmiddin, ne kadar canlı ve diri benim hayatımda? Yok öyle namazlarda meliki yevmiddin iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bir slogan değil ki. Bir dusturdan bahsediyorum. Birinci konu bu. Allah'ı ve Resulünü, emirlerini, yasaklarını ciddiye alacağız. Bu kulluk zafiyeti hastalığından kurtulmayı murat ediyorsak dikkat edeceğimiz, riayet edeceğimiz temel mesele bu. İki, Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini, taleplerini, nehilerini ötelemeyeceğiz. Yarın yaparım inşallah demeyeceğiz. İnşallah öteleyici bir zihniyete sahip olmayacağız. Bu çok önemli. Bu iki hususu inşallah bugün sohbetimizde işleme gayreti içerisinde olacağız. Detaylandıralım. Birinci başlığa demiştik ki Allah'ı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ciddiye almak. Az önce söyledim girizgahta birkaç dakika önce. Dedim ki Meliki yevmiddin. Bir gün Allah-u Teala'nın huzuruna duracağına mutlaka ama mutlaka inandığımız din günü gerçeği benim hayatımda ne kadar var? Ne kadar yansımış? Din günü gerçeği benim hayatımı ne kadar koordine etmiş? Herkes sorsun Allah için. Ne kadar var Rabbimiz bizim hayatımızda? Allah ve Resulü'nün emirleri ne kadar ciddiye almışız? Halbuki ben size bir şey söyleyeyim mi? Kulluk zafiyetinden kurtulmayı murat ediyorsak, bunun mefhum mukalefeti şudur kıymetli dostlar, kardeşlerim. Eğer ki hayat bulmak istiyorsak, sıkıntılardan kurtulmayı arzu ediyorsak, bunun reçetesi Allah'a ve Resulüne itaatte ciddi olmaktır. Bütün açık yüreklilikle bir şey söylesin mi kardeşiniz Abdullah? Allah'a ve Resulüne hakkıyla, ciddiyetle itaat söz konusu değilse, vallahi böyle arzu ettiğimiz hayatta asla olmayacak. Çok net. Sıkıntılardan kurtulmayacağız. Bir araya geldiğimiz zaman ekonomik krizden bahsediyorsak, bunun temel nedeni Allah ve Resulünün ekonomiye ilişkin söylediklerinin hayatımızda yokluğundandır. Çok net. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعَيْشَةً دَنْكَ Kim ki benim risaletimden yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat vardır diyor Allah. Ciddiye alacağız. Allah ve Resulü bize hayat vermek için gelmedi mi kıymetli kardeşler? Bakınız bir hadisi şerifinde aleyhissalatu vesselam تَرَكْتُ ف۪يكُمْ اَمْرَيْنِ فَاِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تُضِلُّوا بَعْدِ اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي Size iki şeyi bırakıyorum. Onlara sıkı sıkıya sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Nedir? Allah'ın kitabı ve Resulullah Efendimizin sünneti. Hayat vaat ediyor. Düzgün bir yol vaat ediyor. Hem dünya hem de ukba saadeti vaat ediyor. Dolayısıyla bunlara ciddiyetle bir itaat söz konusu değilse, hayatımızda ciddiye almıyorsak Allah'ı ve Resulünü, kimse bu sıkıntılı hayattan kurtulmayı beklemesin. Çok net. Ayetle alakalı. Ayetle delil olarak söylüyorum. Eğer ki Allah ve Resulü bizim hayatımızda yoksa, onun söyledikleri egemen değilse, benim hayatımın merkezinde ve benim hayatımı Allah ve Resulü idare etmiyorsa, sıkıntıdan kurtulmanın vakası yok. Ciddiye alacağız. Hayat var çünkü. Nereden mi söylüyorum? Ayetle söylüyorum. Ba'de a'udhu billah. Ya eyyuhallezine amenu istecibu lillahi velirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler diyor Allah. Bize sesleniyor. Size sesleniyor. İman et. Az önce iman etmedik mi? İman ettiğimizi söylemedik mi? Din gününün bizim amentümüzün bir parçası olduğunu deklare etmedik mi? Elhamdülillah. Yatsı yıkıldık geldik az önce. Meliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yine söyledik. Sabah yine söyleyeceğiz. Öğlen yine söyleyeceğiz Allah izin ver. Allah son nefesimize kadar söylemeyi nasip etsin. Son nefesimizde dahil olmak üzere inşallah. Ama hayatında ne kadar var? Hayat veren Allah ve Resulüdür diyor. İcabet edin. Allah'a ve Resulüne sizi size hayat veren şeye davet ettiklerinde icabet edin. Net. Ciddiye alın. Çünkü Allah ve Resulünde hayat var. Çok net. Yani kulluk zafiyetinden kurtulmayı murat ediyorsak, bu bedbaht hayattan kurtulmayı arzu ediyorsak, bunun yolu Allah'a ve Resulüne itaatte ciddi olmaktır. Söylemden uzak. Amelle desteklenmiş söylemse baş göz üstüne. Ama amelsiz söylemse var bizden ırak olsun. Böyle söylem, böyle inanç, böyle bir düşünceye Allah yardım etmiyor. Rahmet nazarıyla bakmıyor. Şunu demeye çalışıyorum. Allah ve Resulünde hayat var. Şimdi teşbih yapalım mı müsaade ederseniz? Çok mu basit? Çok basit. En azından anlaşılsın ümidiyle böyle somut canlı bir örnek vermek istiyorum. Ayet-i Kerime'yi tefsiri mahiyetinde bir örnek olsun. Şimdi varsayın yüzme bilmeyen bir kardeşimiz suya düşmüş olsun. Çırpınıyor. O girdaptan çıkmak istiyor. Düştüğü yerden ayağa kalkmak istiyor. Yani ölümle hayatın arasında git gel yaparken, onu bir şeylerin kurtarmasını beklerken, birisi görüyor ve can simidi atıyor. Biliyorsunuz o yuvarlak, adı üstünde can simidi. İşte İslam Risaleti de kulların can simidi mahiyetindedir. Ayetle sabit. İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum. Lima yuhyikum, hayat verene. İşte aynısı. Şimdi suda boğulmak üzere olan, ölümle hayat arasında ince bir çizgide git gel yapan o adam, örneğimizin sahibi o kişi, suda boğulmak üzere git gel, o sırada kendisini kurtarmak için uzatılan can simidine yapması gereken şey nedir? Eğer aklı başındaysa, eğer ki kasten ölmeyi murad etmediyse ve bir şeye garezi ve kini yoksa, o adamın yapması gereken şey ne dostlar? Can simidine sarılmak. Peki sarılmayana ne deriz? Kendin istedin kardeşim. Yani biz senin hayatta kalman için bütün işte meşakkate, bütün zorluklara katlandık ama sen icabet etmedin deriz. Ya da senin aklında bir kusur mu vardı kardeşim deriz. Ya da senin kinin, garezin, inadın kimeydi deriz, sorarız. Peki soruyorum, bizim bugün inadımız kime? Bizim bugün garezimiz kime? Kulluk bağlamında değerlendirin istiyorum Allah için. Allah Subhanahu ve Teala faizden uzak durun diye buyurmuşken, hoyratça, futursuzca, izansız bir şekilde faiz yiyorken biz hangi inatla yapıyoruz bunu? Neye dayanarak yapıyoruz? Halbuki Allah ve Resulü'nde hayat yok mu? Okuduk az önce, var. Hem sıkıntılı şu ekonomik girdaptan kurtulmayı arzu ediyoruz. Her fırsatta bunu konuşuyoruz. Ama Allahu Teala'nın faizi ne yediği gerçeğini böyle bypass ederek, onu böyle ıskartaya alarak, hiç yokmuş gibi hareket ediyoruz. Sonra diyoruz ki niye biz bu sıkıntılardan kurtulamıyoruz? Öyle bir dünya yok. Bize hayat veren şey, hayatımızda olmadığı müddetçe biz bu sıkıntılardan kurtulamayacağız. Onun için Allah ve Resulünü ciddiye alacağız. Can simidi misali. Nasıl ki o ölmek üzere olana can olmaya geldiyse o simit, vallahi bizim hem dünyamızı hem de ukbamıza saadet olmak için Allah Resulü vasıtasıyla risaletini göndermiştir. Öyleyse dünyada da ukbada da saadeti murad edenler olarak bizler o risalete sahip çıkacağız. Çıkmıyorsak kabahat bizde. Hakkıyla itaat etmiyorsak problem bizde. Eğer ki Allah ve Resulü bizim hayatımızda bir ciddiyet kazanmadıysa vallahi sıkıntı bizde. Allah ve Resulü'nün emirlerini hayatımda yok sayacağım. Sonra da Rabbimin rızasını kazanma derdinde olduğumu iddia edeceğim. Öyle bir dünya yok dostlar. Yok. Sıkıntılı hayattan kurtulmanın formülü bu değil. Allah ve Resulüne rağmen yaşamak değil. Allah ve Resulünü hayatımızın merkezine alarak yaşamaktır. Hayat var ya. Allah ve Resulü hayatımızda, hayatımızın merkezinde yoksa kimse bugün sıkıntılı hayattan şikayetçi olmasın. Şikayetçi olma hakkımız yok mu? Var. Ama bunun uğrunda çalışmakla birlikte. Ne kadar ciddiye alıyoruz Allah'a ve Resulü. Hayat vermek için var. Ben bu örneği yıllar önce Tefsir-i Furkan'da anlatmıştım, hatırlıyorum. Ben bunu Hazzami örneğine çok benzetiyorum. Hatırlayan kardeşler, böyle Tefsir-i Furkan'ın biraz geçmişini böyle geriye giderek hatırlamaya çalışan kardeşler mutlaka diyecektir ki ha, ben bu örneği duymuştum. Evet, ben de zaten itiraf ediyorum, bu örneği daha öncesinde anlatmıştım. Ama bu örnek konumuza çok uygunluk arz ediyor. Az önce bir şey söylemiştim. Allah ve Resulünde hayat var. Şimdi hayat istiyoruz biz. Hayat istiyoruz. Kurtulmak istiyoruz. Kapitalizmin pisliğinden, o necasetinden kurtulmak istiyoruz. İslam'ın adaletine kavuşmayı arzu ediyoruz. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum kardeşler, bu gecenin azı olsun. Allah ve Resulünü hayatımızdan kovarak, onlara hayatımızda yer vermeyerek kapitalizmden kurtulunmaz. Bilakis Allah ve Resulü hayatımızda olacak. Onun, İslam'ın ekonomik nizamı hayatımızda olacak. İslam'ın içtimai nizamı hayatımızda olacak. İslam'ın hukuk düzeni, ukubat nizamı hayatımızda hakim olacak. Yani Allah ve Resulü ciddiyetle hayatımızda olacak. İtaat edeceğiz yani. İtaat etmezsek hayat yok. Bak, perişanlığa oynuyoruz. Yalan mı? Hazzami örneğine benzetiyorum dedim ya. Bir köy varmış. Tabi bu hadisenin üzerine Hazzami'nin, daha doğrusu muhtarın söylediği bir söze istinaden bir atasözü olmuş. Ama atasözünün hikayesi var. Hazzami diye birisi varmış köyün birinde. Bu Hazzami'nin diğer köy sakinlerine nazaran farklılığı, uzağı daha iyi görüyor olmasıymış. Böyle daha keskin görüyor, meseleleri daha iyi seçebiliyor uzaktan. Muhtar emmi de onu her gün köyün yüksek bir yerine çıkıp köyün etrafını gözlemlemekle görevlendirmiş. Diyor ki yani sen düşman istilasından bizi korumak için uzaklar böyle bir gözetleyeceksin. Bakacaksın. Kim var, kim yok, geliyor mu, gelmiyor mu? Ki muhtarın bu tespiti ve doğru ve yerinde hamlesiyle Hazami'nin uzaktan düşmanların geldiğini görmesi neticesinde birçok defa köyü istiladan kurtarmış. Koşarak geliyormuş, muhtar emriyormuş, düşmanlar geliyor köye. Hemen tedbirlerini arıyorlar. Bir anlamda istila etmeye çalışanları, yani ava gelenleri aslında bir şekilde avlıyorlar. Günlerden bir gün Hazzami yine böyle uzağa gözlemlerken koşarak gelmiş muhtar emmiye. Demiş ki muhtar emmi, demiş ne var Hazzami? Köyümüze ağaçlar geliyor demiş yürüyerek. Olacak iş mi ya? Muhtar bir daha sormuş, demiş ki Hazzami ne gördün sen? Emmi demiş ağaçlar bize bizim köye doğru geliyor yürüyerek. Muhtar demiş ki her şeyin sünnetullah gereği bir sonu olduğu gibi senin gözlerinin ferininde sonu gelmiş Hazzami. Ağaç yürür mü ya? Ağacın ne işi var yürümede işte? Ağaç ağaç yani. Diyor ki muhtar emmi vallahi gördüm. Ağaçlar böyle yavaş yavaş bizim köye doğru geliyor. Diyor ki Hazzami olmaz. Tabi bir münakaşa Hazzami'yi baktı zapt edebildi yok onu kilitliyor bir yere. İnanmıyor muhtar. Çok sürmüyor. Düşmanlar köyü istila ediyorlar. Meğer ağacın arkasına kamufle olmuşlar da gelmişler yaprakların. Köyü kılıçtan geçirmişler. İdarecileri muhtarı da köyün işte meydanına toplamışlar. Hazzami de orada. Muhtarın boynunu vuracaklar, öldürecekler yani. Muhtara soruyorlar, ölmeden önce son istek malum. Demişler ki muhtar bir son söyleyeceğin var mı? Son sözün demiş var var. Benden sonraki nesillere var. İza qalet Hazzami fasaddiquha fe innel kavl ma qalet Hazzami. Demiş ki dinleyin dinleyin. Eğer ki Hazzami bir şey söyleyecek olursa kulak verin. Çünkü o ne söylüyorsa doğrudur onda hayat var. Ama o ölmekten kurtulamamış. Tıpkı bu atasözünde olduğu gibi Allah ve Resulü'nde bizim için hayat var. Şimdi biz bize hayat veren şeye icabet etmeyeceğiz. Sonrasında dünya ve ukbamız açısından da saadet temenni edeceğiz. Böyle bir dünya var mı Allah için soruyorum ya. Bize hayat veren kaynak Allah ve Resulü. Bunun aksi asla ama asla iddia edilemez inananlar olarak, bizler olarak. Subhanallah. Ama gel gör ki biz hayat murad ederken bize hayat veren Allah ve Resulüne hayatımızda hak tanımıyoruz. Ciddiye almıyoruz. Faizine yetmişken biz faiz yiyoruz. Namazı eda edin diyorken namazı eda etmiyoruz. Orucunuzu tutun derken oruç tutmuyoruz. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılın. Bunun mücadelesini üstlenin, yüklenin diyor. Biz yüklenmiyoruz. Emri bil maruf ve nehyanın münker. Ya yapıyor nasılsa birileri diyoruz. Sonrasında da diyoruz ki biz niye hayat bulmuyoruz? Hayat verene icabet edilmediği müddetçe sünnetullah'tır. Asla hayat bulamayacağız. Tıpkı Hazami örneğinde olduğu gibi. Öyleyse kurtulma muradı içerisinde olan ciddiye alacak. Biz nasıl davranıyoruz dostlar? Adeta bu mahalleden değilmişiz gibi. Allah bize seslenmiyor mu? وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَى Faizi terk edin diyor Allah. Kime? Bize. Bize. Din gününe iman edenlere. Bir gün Allah'ın huzurunda durup hesap verecek olanlara sesleniyor Allah. Yeseniz de yemeseniz de bunun hesabını bana vereceksiniz diyor Allah. Bize sesleniyor. Peki nerede? Sanki bize söylemiyorcasına, bize söylememişcesine hareket ediyoruz. Ona ne diyoruz? İgnore ediyoruz. Kulak ardı ediyoruz. Allah Azza ve Celle'nin söyledikleri sanki bizim umurumuzda değilmişcesine hareket ediyoruz. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle onların aralarında hükmet ayeti vallahi bize hitaptır. Neresinde? Hayatımızın neresinde? Bize söylememişcesine hareket ediyoruz. Nasılsa Ahmetler yapıyor, Musalar yapıyor ya. Allah razı olsun ya. Ben bayağı gayret ediyorlar. Hatta uzaktan dua ediyorum. He? Sanki biz o mahalleye ait değiliz. Bize hitap etmiyor mu Allah? Abdullah İbni Mes'ud'un dediği gibi olmalı değil miyiz aslında hayatımızda? Eğer ki size birisi gelir Allah'ın ayetlerini tilavet edecek olursa, oturuyorsanız kıyam edin, lebbeyk Allahümme lebbeyk deyin. Çünkü Allah sizi muhatap almış, ya bir şey isteyecek ya da bir şeyden nehyedecek. Biz bu hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Emret ya Rabbi, eğer ki senin Resulün faizden için ayaklarımın altındadır her türlüsü dediyse, bizim için de aynısıdır diyebiliyor muyuz? Yoksa şöyle mi yapıyoruz? Dikkat edin. Ben bu mahalleden değilim. Yani sanki seni bypass ediyor. İçkisi, kumarı, namazı, zekatı, orucu, dini yeryüzüne hakim kılmak, hilafetin mücadelesini ortaya koymak, bunların hepsi bize söylenmiş Allah Azze ve Celle'nin ve Resulünün hitaplarıdır. Peki biz hangi mahalledeniz? Din gününe inananların mahallesindeniz. Yani bize hitap etmeli. Öyle yok. Ben bu mahalleden değilim deyip de sıyrılmak yok işin içerisinden. Bize hitap ediyor. Biz bu mahallenin insanlarıyız. Yani din gününe inananlardanız. Öyleyse bunun muhatabı yine biz. Ciddiye alacağız. Bizi etkileyecek. Hani sohbetimizin esası demiştim ya, o din günü benim hayatımda ne kadar etkili? Ne kadar? Üç arkadaş böyle, hani biz bu mahalleden değiliz dedim ya. Onu anlatayım. Üç arkadaş çok iyi muhabbetleri varmış Ramazan günü. Birisi de tabii işlerinde biraz daha böyle mütedeyyin. Ama diğer ikisinin hiç böyle namazda, abdestte, oruçta falan, ayda işte Ramazan'da falan bazen oruç tutarlarmış. O yani. Yani Allah ve Resulüne hakkıyla itaat, ciddiyet kazanmamış onlarda. Sohbetimizin konusu. O mütedeyyin olan o diğer arkadaşını iftara davet etmiş. Tabii İstanbul'da oluyor bu olay. Birisi Avrupa yakasında, birisi diğerleri de Anadolu yakasında oturuyor. Hangi tarafa geçiyor olduğunu çok bir önemi yok. Karşıya geçecekler. Tabii trafik muhabbeti olduğu için İstanbul'da bunu hesaplamışlar. Demişler biraz erken çıkalım, ne olur ne olmaz, Ramazan'da geç kalırız. Biraz daha epey bir erken varmışlar. Ya ne yapalım, ne edelim mübarek Ramazan. Madem oruçluyuz da gidelim bari demişler camide oturalım. Girdilerse camiye hoca konuşuyor kürsüde. Ama nasıl konuşuyor cemaat? Pür dikkat. İmam da böyle cehennem ayetlerini toparlamış o gün. Ciğerler yakmış böyle. Herkes ağlıyor. Yani böyle oluk oluk gözyaşı akıyor herkesten. Cami, cemaati perişan. Hocanın sohbetinden o kadar etkilenmişler ki. Bildiğiniz gibi değil kardeşlerim, dostlar. Bildiğiniz gibi değil. Ciğerleri yanıyor. Herkes hüngür hüngür ağlıyor. Cehennem azabı, cehennem enstantaneleri. Yani onlardan bir şeyler tasvir etmiş imam ki. Cemaat kırılmış. Zaten Ramazan atmosferi hakikaten orada bu ara böyle Hacı amcanın bir tanesi hakikaten ağlamaktan kendinden geçmiş. Bir ara bu arka saflarda oturan o iki arkadaşa gözü ilişmiş. Bakmış ki onlarda hiçbir şey yok. Sadece bakıyorlar. Hiç ağlama yok, reaksiyon yok böyle. Dönmüş demiş ki evlatlar. Demiş siz hocayı anlamıyor musunuz? Siz başka dil mi konuşuyorsunuz? Demiş yok amca. Vallahi hocam her söylediğini tamı tamına böyle birebir anladık. Demiş peki ya hocanın öyle yarım saatten beri anlattığı bizim ciğerlerimiz delip geçen o ayetler, o hadisi şerifler, o Kur'an'ı gerçekler size hitap etmiyor mu? Biz ağlamaktan kendimizden geçtik, sizde hiçbir şey yok. Demiş ki amca biz buranın yabancısıyız. Bu mahalleye emaneten geldik. Böyle mi davranacağız yani? Bizim reaksiyonumuz da böyle mi olmalı? Ya Rabbi ben bu mahalleden değilim mi diyeceğiz ya umul kıyamede. Geçersiz bir mazeret ha, onu peşinden söyleyeyim. Öyle bir mazeret yok. Biz din gününe inananların mahallesine tabiiz. Biz müminiz. Biz muvahhidiz. Biz Allah'a, Resulüne, din gününe, gayba, gördüğümüze görmediğimize, Rabbimizin haber verdiklerine iman ediyoruz elhamdülillah. Yok öyle biz bu mahalleden değiliz. Biz bu mahalledeniz. Namaz kılın diyorsa Allah, bunun muhatabı biziz kardeşlerim. Zekatınızı verin diyorsa Allah, bunun muhatabı biziz kardeşlerim. Biz. Eğer ki Allahu Azza ve Celle dinimi yeryüzüne hakim kılın diyorsa, bütün içtenliğimle söylüyorum bunun muhatabı yine biziz. Emri bil maruf ve nehyi anil münker yapın diyorsa Allah, bunun muhatabı yine biziz, çoğaltabiliriz. Biz bu mahalleden değiliz, mazereti o gün geçmeyecek peşinden söyledim. Biz bu mahalledeniz. Biz dün gününe iman ettik çünkü. Öyleyse ciddiye alacağız. Hayat vereni ciddiye alacağız. Tıpkı Abdullah İbni Cübeyr gibi. Beni çok etkiliyor. Başka sahabe yok mu dostlar? Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat, ciddiyetle itaat. İşte Tefsir-ül Furkan'ın yine uslupları bağlamında söylüyorum. Sahabe çok anlatıyoruz. Zengin yani bu anlamda, hamdolsun. Ama niye Abdullah İbni Cübeyr? Hayatına mal olacağını bilmesine rağmen itaatin koşulsuz yapılması gerektiğini anlatıyor bize de ondan. Aynen tepesinde santim oynamadı yerinden, santim. Orada duracaksın dedi, orada canını verdi, subhanallah. He? Aynı cennete mi talibiz? Abdullah İbni Cübeyr'e komşu olmaya mı talibiz? Öyleyse Allah'a ve Resulüne ciddiyetle itaat edeceğiz. Hem Allah ve Resulü benim hayatımda hiç olmayacak. Sözünün tesiri olmayacak. Benim hayatımı koordine etmeyecek. Diğer taraftan da ben Abdullah bin Cübeyr'e komşu olmayı isteyeceğim. Var mı öyle bir dünya? Yok. Hepinizin bildiği bir hadise olduğu için çok detaylandırmayacağım. Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh ok atmakta mahir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Uhud gününde onu 50 okçuyla birlikte Aynen tepesine komutan olarak tayin etti ve yerleştirdi. Dikkat edin. Niye bu örneği seçtiğimi şimdi anlatacağım. Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh'a ve okçulara, o 50 okçuya Efendimiz dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, dedi ki bizim galip geldiğimiz görebilirsiniz. Evet. Ama bizim mağlup olduğumuzu görürsünüz. Hatta dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim cesetlerimizi ve vücutlarımızı, bedenlerimizi yırtıcı hayvanların didik didik ettiklerini görseniz dahi, lime lime doğradıklarını görseniz dahi, benden haber almadığınız müddetçe Aynen tepesini terk etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı kardeşler? İfade net. Doğru mu? Net. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı bugün bizden bir takım şeyler istediği gibi sahabelerden de istiyor. Faizin her türlüsü ayaklarımın altındadır, terk edin diyor. Vallahi Abdullah İbni Cübeyr'e de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istiyor. Herhangi bir şey istiyor. Bir talebi var. Bizi yırtıcı hayvanların didik didik ettiğini görseniz dahi bu tepeden benden haber gelmediği müddetçe ayrılmayacaksınız. Olayı biliyorsunuz. Müslümanlar galip gelmeye başlayıp müşrikler kaçmaya başlayınca Aynen tepesindeki o 50 okçunun büyük bir kısmı dedi ki ganimete. Çünkü meydanda savaşanların ganimet paylaştıklarını görünce onlar da indi. Abdullah bin Cübeyr susturmaya, durdurmaya, onları ikna etmeye çalıştı ama nafile. Detaylandırmıyorum, uzun uzun anlatmayacağım. Abdullah bin Cübeyr müşrikler tarafından vücudu o denli doğrandı ki onu kimse tanıyamamıştı. Ama ayrılmadı. Bize lazım olacak olan burası. Abdullah bin Cübeyr Aynen tepesinde Resulullah Efendimizin emri gereği orada vazifeliyken şehit oldu. 3 saniye. Bilemediniz 5 saniye. Ama inenlerle inmeyenlerin arasındaki fark, Allah ve Resulünün emrini ciddiye alma meselesi, hakkıyla koşulsuz itaat etme meselesi, birisi Abdullah bin Cübeyr, öbürüsü ise diğerleri. Fark bu. İşte biz eğer ki hem dünyamızın hem de ukbamızın saadetle sonuçlanmasını arzu ediyorsak kıymetli kardeşlerim, menfaatimize aykırı da olsa Allah'a ve Resulüne ciddiyetle itaat edeceğiz. Ciddiye alacağız. Evet, bugün Allah ve Resulüne hakkıyla itaatin şahsımız üzerinde böyle menfi olmayan sonuçlar doğurduğu bir gerçektir. Tıpkı Abdullah İbni Cübeyr'in orada şehit olduğu gibi bugün zalim sultan karşısında hakkı söylediği için Özbekistan'da katledilen, şehit edilen nice kardeşlerimiz var. Sırf batılı kanunlara, onların istediği şeylere uymadığı için bu topraklarda asılan Şeyh Saitler, İskilipli Atıflar ve ismini belki nice bilmediğimiz alimler, hocalar, kardeşler var. Şu anda Hazirun'un içerisinde sırf Rabbi Allah dediği için zindanı görmüş, Medrese-i Yusufiye'nin atmosferini teneffüs etmiş insanlar var. Hakeza ekranlara başında kardeşler. Niçin? Sırf Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat için. Menfaatimize ters değil mi? Tıpkı Abdullah İbni Cübeyr'de olduğu gibi. Olabilir. Allah bizi onunla sınamıştır. Ama mesele Eğer ki dünyamızın ve ukbamızın saadete erişmesini istiyorsak ciddiye alacağız ve itaat edeceğiz. Şimdi bir örnek anlatacağım. Tabii örneğin iyi anlaşılmasını ümit ediyorum. Bir yerde anlattığımda olumsuz bir tepki almıştım. Onun için anlaşılmasını ümit ediyorum. Olay Hazreti Ömer radıyallahu anh üzerinden vuku buluyor. Neyi anlatacağım buradan? Allah ve Resulünü ciddiye almak meselesinde Hazreti Ömer'in hassasiyetine bakın Allah için. Hazreti Ömer bir gün Cuma'ya gidiyor. Müminlerin emiri, halife. Ki İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçen bir rivayet. Ahmed İbn-i Hanbel'in musnedinde geçiyor. Yani maruf bir rivayet. Cuma'ya giderken bir evin oluğu var. Bilirsiniz oluklar eski köy evlerinde çoktur yani böyle. Onun altından geçerken vücuduna bir şeyin damladığını fark ediyor. Dönüyor bakıyor ki kan. Allah. Damlamayaydı iyiydi de damladı. Tam Cuma'ya gidiyor. Bir öfke, bir kızmış Hazreti Ömer. Çünkü eve gidecek, değişecek üstünü. Bir sürü iş. Öyle yapıyor yapmasına da hemen çevresindeki kardeşler, arkadaşlarına, ashaba kim varsa bilmiyorum rivayette geçmiyor. Emir veriyor diyor ki oğlu sökün. Çünkü gelenin geçenin üstünü kirletiyor ya. O kızgınlıkla oğlu kırdırıyor. Cuma'ya gidiyor. Namazı eda ediyor. Abbas radıyallahu anh geliyor bakıyor ki oluk yok. Ne oldu? Diyor ki Hazreti Ömer kırdı. Söktürdü yani onu yerinden. Hemen varıyor Hazreti Ömer'in huzuruna. Diyor ki ey müminlerin emiri. Bu oluğu oraya Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi el cihazlarıyla yapmıştı. Burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptırdığı oluğu sökmek, yaptırmak, fıkhen caiz mi, haram mı? Buraya girmiyorum. Yani Hazreti Ömer onu tekrar yaptırmamış olsa da bir günah, bir vebali olmaz. Efendimizin yaptığı mescidi sahabeler çok geçmeden ne kadar büyüttüler, ne kadar revize ettiler değil mi yani? Dönüştürdüler. Bunu konuşmuyoruz. Bu işte buydu yani itiraz aldığım nokta. Yani oluk işte yerinde takılmasa ne olur, günah mı olur hocam? Benim derdim o değil ki, ben bunu anlatmak istemiyorum. Şimdi anlatacağım yere dikkatlerinizi çekmeye çalışıyorum. Nedir o? Hazreti Ömer bunu duyar duymaz teyit ediyor. Diyor ki ey Abbas bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uygun gördüğü için mi kendileriyle yaptı? Evet. Diyor ki vallahi ben eğileceğim. Sen müminlerin emiri Ömer'in omuzlarından yükseleceksin ve oğlu tekrar tamir edeceksin. Yani ben eğileceğim benim üzerime basacaksın. Bu ancak böyle telafi edilir. Ben diyor Resulullah Efendimizin bozduğunu, yaptığını bozamam. Şimdi soruyorum. Vallahi ey Ömer, Ömer'e soruyorum ha. Radıyallahu anh diyorum ki, vallahi biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı ve yapık bir şekilde bıraktığı çok şeyleri bozduk. Ayaklarımın altındadır, sakın ha onunla amel etmeyin dediği şeylerle amel eder olduk. Damlasını yasakladığı içkiyi bugün milyarlarca litre olarak bu topraklarda tüketiyoruz ey Ömer. Resulullah Efendimizin yaptığı, tertemiz bıraktığı şeyleri biz bugün bu topraklarda kirletiyoruz ey Ömer. İslam temizdir, temiz kalacak. Amenna. Bunu kastetmiyorum. Ama bugün helalleri haram yaptık ey Ömer. Bugün bizi idare edenler haramları helal, helalleri haram yaptı ey Ömer. Efendimizin bıraktığı birçok şeyi bu kapitalizm düzen bozdu ey Ömer. Ama Allah ve melekler şahit ki biz onların bozduğunu yine Resulullah'ın sünneti üzere ihya ve inşa etmeye çalışıyoruz. Allah gayretten ayırmasın. Bu denli ciddiye alacağız. Tabii İkinci başlığı hatırlıyorsanız şöyle demiştik. Ötelemeyeceğiz. Bu da bir handikap. Yine Tefsir-i Furkan'ın çok eski sohbetlerinde öteleyici zihniyet diye böyle bir müstakil konu işlemiştim. Bunun bir parçası aslında. Her zaman anlatırım, bir kardeşimizi namaza ikna etmiştim. Zor şer. Allah'ım çok uzun da sürmüştü yani. Halbuki Müslümana Allah böyle diyor dedikten sonra bitmesi lazımdı yani. Değil mi? Ama öyle olmuyor. Nasıl? Faydalı mı? Zararlı mı? Bir sürü işte. Tali sorular. Halbuki değil. Neyse, ikna ettim en nihayetinde namazı kılma konusunda. Çok hatırlamıyorum ama öğle namazı mıydı, ikindi namazı mıydı? Yine hafta sonuna yakın bir gündü böyle. Hiç unutmuyorum. Dedim Ahmet Mehmet işte neyse. Dedim kardeşim haydi. Madem namaz konusu sende tamam. İşte namaz girdi. Vakit girdi. Hemen eda edelim. Dedi ki inşallah pazartesi. Temiz hafta başı hesap dedi temiz olsun. Ben de böylelerine diyorum ki sizin Allah'ın sizin için takdir ettiği eceli ötelemeye bir kudretiniz varsa Allah'ın hükümlerini ötelemenizde bir beis yok. Çok net söylüyorum ha. Bu benim iddiam. Öteleyebiliyorsanız yani sizin eceliniz takdir olunduğunda ben bugün gelme pazartesi gel deme lüksüne sahipseniz buyurun. Şer'i hükümleri ötelemenizde hiç beis yok. Ama Allah için bir soru sormak istiyorum. Başta nefsime, sonra size ve ekranları başındaki kardeşlere. Ne biliyor musunuz soru? Soru şu. Ya siz ötelediğiniz o şer'i hükmü yerine getirmediğiniz bir hal üzerinde ecel tahakkuk edecek olursa Rabbinize ne diyeceksiniz? Bak çok net bir soru. Ne diyeceğim? Abdullah kendimden başlıyorum önce. He? Allah-u Teala din gününe inandığın o gününde maliki olan Allah Azza ve Celle senden bir şey istemiş. Herhangi bir hükmü yerine getirmeni istemiş. Oruç tut demiş. Zekatını ver demiş. İmkan sahibiysen haccına git demiş. Emri bil maruf ve nehyanin münker yap demiş. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kıl demiş. Cihat et demiş. Çok. Ve bu hükümlerden bir tanesini sen öteleyici zihniyetten hareketle öteledin. İnşallah ben buna hafta başı pazartesi temiz başlayacağım dedin. Bir dakika sonrasını bırak bir dakika. Bir anına hükmedemediğin o ecel geldiğinde, tahakkuk ettiğinde ve sen o şer'i hükmü Allah'ın emrini yerine getirmediysen Allah'a ne diyeceksin? Ya Rabbi, vallahi ben senin din gününün maliki olduğuna iman ediyordum. Benim amentümün bir parçasıydı. Ben senin hüküm veren, hüküm sahibi olduğuna da iman ediyordum ama evet sonrası işte bu niye çıkıyor biliyor musunuz dostlar? Sizin Allah Azza ve Celle'nin din gününün maliki olan Allah'a Azza ve Celle'ye ve Resulüne ciddiyetsiz olduğunuz kapıya çıkıyor. Aynı şeyi siz o az önce yolların maliki olan radara yapabiliyor musunuz? Trafik polisine yapabiliyor musunuz? Peki Allah Azza ve Celle cenneti ve cehennemi yaratmış olan Allahu Azza ve Celle'nin bizim hayatımızdaki tesiri bu kadarcık mı? Hı? Sonra yaparım ya Rabbi diye ötelenecek kadar hafif mi bizim nezdimizde Rabbimiz? Sümme haşa. Hayır. Müslüman öteleyici zihniyete sahip olamaz. Abdullah İbni Ravaha bir ordu komutanı olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görevlendiriyor. Diyor ki Abdullah şu seriyenin başında komutan olarak şuraya gideceksin. Tamam ya Resulallah. Sabah namazında ordusunu yola çıkarıyor Abdullah İbni Ravaha. Diyor ki Cuma'yı da diyor Resulullah Efendimizin arkasında kılayım. Sonra yetişirim. Bakınız en azından Abdullah İbni Ravaha'nın mazereti şer'i. Yani dini bir temele dayanan bir mazereti var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında son kez belki, çünkü gidip de dönmemek, dönüp de görmemek var. Bu düşünceyle bir cumayı daha kılmak istiyor. Burası bana ait bir yorum. Rivayetin kendisinde geçmiyor, onu da ifade edeyim. Sonra hadiste gidip de dönmemek, dönüp de görmemeyi arayacak olursanız yok. Nedir? Bu düşünceden hareketle diyor ki ben bir cuma namazı kılayım. Şer'i bir dayanağı var. Dünyevi değil, menfi değil, maslahat üzere değil. Sadece ve sadece Efendimizin arkasında bir namaz daha kılabilmek. Cuma'dan sonra Efendimiz Abdullah'ı görünce soruyor. Diyor ki daha çıkmadınız mı Abdullah? Gönderdim ya Resulallah orduyu diyor. Ben diyor peşi sıra diyor Cuma'dan sonra yetişeceğim. Diyor ki olmadı Abdullah, olmadı. Niye olmadı ya Resulallah? Allah sana bütün yeryüzünün zenginliğini bahşetse, sen de onu benim huzuruma gelip sersen, desen ki bu Allah için infakımdır. Vallahi sabah yola çıkan arkadaşların ecrine nail olamazsın. Geçti. O iş bitti Abdullah. Allahu Ekber. Ben size bir şey söyleyeyim mi dostlar? Allah'ın emrinin telafisi yok. Biz ciddiyetsizliğimizin hesabını Allah'a vereceğiz bir gün. Öteleyici zihniyet anlayışımızın hesabını bir gün Allah'a vereceğiz. İslam dini yeryüzüne 2. Raşidi hilafetin eliyle ikame olduğunda 3. Raşidi hilafet yok, söyleyeyim peşin peşin. 2.de değil de 3.'nün ikamesinde çalışmayı düşünenler varsa, niye? ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجُ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Sonra yok. Sonrası olmayacak. Ve biz öteleyici zihniyetle, herhangi bir şer'i hükümden olması hasebiyle söylüyorum, bu ulvi vazifeyi terk edersek ve bu hal üzere ölürsek vallahi biz ciddiyetsizliğimizin hesabını Allah'a vereceğiz. Ben çok anlattım bu örneği. Tefsir-i Furkan'da belki en az belki 3-4 defa anlattım. Öyle hatırlıyorum yani. Nedir o? Abdullah İbni Ravaha. Az önce anlattım ya. Aynı kişi ha. Aynısı. Allah Resulü Mute'ye onu 3. komutan tayin ediyor biliyorsunuz. Birincisi kim? Zeyd. 2. Cafer. 3. Abdullah. Ve benim eğer yanılıyorsam Allah için düzeltin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seriyeye şöyle şöyle olacak olursa, bir şey gelecek olursa şu komutanınızdır dediği ve bu şekilde tayin ettiği gazvelerden bir tanesi. Yani başka bilmiyorum ben. Uzatmıyorum. Zeyd şehit oluyor. Sancağı Cafer alıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylediklerinin hepsi çıkıyor. Cafer'in de başına bir şey geliyor. Ve Abdullah İbni Ravaha alıyor sancağı. Ve tam o esnada Abdullah İbni Ravaha düşmanların kalabalıklığını ve kendisinden önceki ilk komutanın başına gelenleri birkaç saniye içerisinde böyle bir senaryoyla zihninden çiziyor, düşünüyor, bir geçmişe gidiyor. Mala, mülke, hurmalı bahçeleri var Abdullah İbni Ravaha'nın. Zengin biliyorsunuz. Variyetli bir sahabe. Hepsini birkaç saniyede film şeridi gibi böyle düşünüyor. Diyor, öyle değil. Bir duraksıyor. Yani dünya nimetleri ve zinetleri için cihat meydanına atını sürmeye ilişkin atını 2 defa duraksıyor. Yani dizginlerini çekiyor. Sonra diyor ki subhanallah, hayır öyle değil. Şehit olmak var. Yani 2 zaferden bir tanesini Allah bize nasip edecek diyor. Atını sürüyor. 1, 2, 3 bilemediniz 5 saniye. Geliyorum tekrar Medine'ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz savaşa gitmeyen yaşlılarla, işte gitmeyenlerle, özürlülerle mescidinde otururken diyor ki tayin ettim diyor komutanlar, ne mutlu onlara. Onların diyor cennete uçtuklarını, gittiklerini görüyorum. Diyor ki Zeyd ve Cafer diyor önden ama diyor Abdullah biraz geriden geliyor. Biliyorsunuz Zeyd ile Cafer muhacir. Abdullah İbni Ravaha ise Ensar. Ensar hemen diyor ki ya Resulallah, o üçü de sizin tayin ettiğiniz komutanlar değil miydi? Yani niye? Tabi ben biraz daha bu anlamda kendi ifadelerimi katıyorum işin içerisine. Yani niye ya Resulallah? Yani Zeyd de sizin tayin ettiğiniz komutan, Cafer de, Abdullah niye geriden geliyor? Yani anlamaya çalışıyorlar. Kendilerinden birilerinin niçin cennete aslında geriden gittiğini merak ediyor ve soruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki aynen şu, o diyor cihat meydanında diğer ikisine nazaran diyor atının dizginini 2 defa çekmişti. Türkçesini söyleyeyim, o diyor gidecek de rötarlı, biraz geriden. Niye? O çünkü dünya nimetleri, zinetleri karşısında biraz duraksamıştı diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz söylüyor. Başka bir rivayeti daha var. Diyor ki ben tayin ettiğim üç komutanın diyor Rabbimizin onlar için yaptığı böyle mihraplarda, kürsülerde oturduğunu görüyorum üçünün de. Abdullah'ınki diyor Zeyd ile Cafer'e göre biraz alçakta. Ensar aynı soruyu soruyor. Diyor ki ya Resulallah niye? Zeyd ve Cafer niye yüksekte de Abdullah biraz alçakta? Efendimiz aynı şeyi söylüyor. Diyor ki o dünya ziynetleri karşısında atının dizginini iki defa çekmişti. Abdullah. İşte kardeşin Abdullah kaç defa atının dizginini çekti Allah bilir. Kaç defa öteledi Allah bilir. Kaç defa öteliyoruz yine Allah bilir. Onun için ben diyorum ki dualarımın arasında ya Rabbi bizi cennete rötarsız gitmeyi nasip eyle. Emirlerini hiç ötelemeden hakkıyla ciddiyetle tabi olan ve dolayısıyla da senin cennetine böyle rötarsız gidenlerden eyle diye dua ediyoruz. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlemizden ve cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.